دم شن خوبے بند کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سورة ياسين مکی صورت ہے, نزول کے اعتبار سے 41واں نمبر ہے. سورۃ الجن کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ترتیب کے اعتبار سے 36واں نمبر پر ہے, سورۃ فاطر کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 41واں نمبر پر ہے. سورۃ الجن کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورت, اور ترتیب کے اعتبار سے 36واں نمبر پر ہے, سورۃ فاطر کے بعد ہے. ربط ما سبق سے, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا دلائل عقلیہ سے, تو اس صورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں دلائل نقلیہ سے. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا دلائل عقلیہ سے, اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا, تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب فی تبلیغ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے اس مسئلے کو سیکھ لیا تو اس مسئلے کو دوسروں تک ابھی پہنچاؤ. اور اس پر اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں صاحب یاسین کا. گزشتہ صورت میں آیت نمبر 41 میں اللہ رب آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کے طریقے کو تبدیلا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. یعنی جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کر دی، اللہ کے حق پرستوں کی مخالفت کر دی، تو اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں صاحب یاسین کی بستی والوں کی، کہ صاحب یاسین کے بستی والوں نے جب اللہ کی توحید کی خلاف ورزی کر دی، حق پرست کی خلاف ورزی کر دی، تو ان کے انجام کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے کیا کیا. اگلی وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا يستوی الاعمى والبصیر، کہ مشرق اور مومن آپس میں برابر نہیں ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مشرقین اور مومنین کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایمان والوں کو جو اجر ملے گا وہ کبیر ہوگا، بڑا ہوگا. تو اس سورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَجْرٌ كَرِيمٌ، عزت والا بھی ہوگا. اگلی وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کذالک النشور، اسی طرح اٹھنا ہے قیامت میں اپنی قبروں سے. تو اس سورت میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت مضمون پہ ترقی ذکر فرما رہے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف اٹھانا نہیں بلکہ حساب اور کتاب بھی ہوگا. اگلی وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے 10 نمبر آیت میں فرمایا تھا من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت کا خواہاں ہے، تو اللہ جو ہے عزت کا مالک ہے، اختیار عزت کا اللہ کے پاس ہے، تو اللہ سے مانگے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں عزت کا، معزز ہونے کا مثال ذکر فرما رہے ہیں صاحب یاسین کا، کہ کس طرح اللہ نے صاحب یاسین کو جو ہے صاحب عزت بنایا. اگلی وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ما یملکون من قطمیر، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا مالک نہیں ہے من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی طاقت بھی یہ لوگ جو ہے وہ نہیں رکھتے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مضمون میں ترقی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 75 نمبر آیت میں لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ پکارنے والے ان کے کیا ہیں، ان کے لیے لشکر ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں. اگلی وجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں, گزشتہ سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو آواز کرو پکارو تو تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 43 نمبر آیت میں ذکر فرماتے ہیں فلا صریخ لہم, اگر دریا کے اندر سمندر کے اندر ان لوگوں کو ہم غرق کر دے تو کوئی اس کا فریاد سننے والا نہیں ہوگا. کوئی ان کا جو ہے فریاد سننے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ان کو تباہ اور برباد کر دے گا. تو کوئی ان کی جو ہے نجات, ان کی جو ہے مدد کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی فریاد ان کا سن بھی نہیں پائے گا اور میں ان کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا. امتیازات صورت, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 12 پر کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں انسان کے دو قسم کے اعمال کا تذکرہ فرما رہے ہیں, ما قدموا وآثارهم, کہ جو انسان کرنے کے بعد اس کو آگے بیچتا ہے اپنے آپ سے, اور وہ اعمال جو پیچھے چھوڑتا ہے. سورت ممتاز ہے, صاحب یاسین کے تفصیلی واقعے پر, ان کے پیغمبروں کے بیان پر, صاحب یاسین کے بیان کے بیان کے بارے میں کہ قوم کی طرف اس نے جو حق کی بیان کی تھی اور اس کے شہادت کے واقعات پر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 تک جو ہے یہ ساری باتیں آپ سنیں گے صاحب یاسین کے واقعے میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 43 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم, اگر ہم ان کو غرق کر دے تو کوئی ان کا فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کو بچانے والا ہوگا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 40 کے بیان پر کہ سورج اور چاند کے لیے اللہ نے اپنا جو ہے مدار مقرر کیے ہے, آپس میں ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 47 کے بیان پر جس کے اندر منکرین کی جو ہے یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کیا اللہ کے بھوکوں کو ہم جو ہے ان کو کھانا کھلائیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 52 پر کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے تو کیا کہیں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہ اس نے اٹھایا ہمیں میں مرقدنا ہماری آرامگاہ سے. سورۃ سورت ممتاز ہے آیت نمبر 59 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ آج کے دن ایوہ المجرمون، اے مجرموں ایمان والوں سے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 66 اور 67 کے تخویفات پر سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 75 کے بیان پر لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، کہ طاقت میں ہی رکھتے یہ لوگ ان کی مدد کی بلکہ یہ لوگ خود ہی جو ہے ان اولیاء کے مددگار ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 80 پر کہ جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے سبز درخت کے اندر آگ کو بنایا، وہ تمہارے جلانے کا کام دیتا ہے مقصد صورت. سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نفی شفاعت قہری بالعدلۃ العقلیہ والنقلیہ، نفی شفاعت قہری بالعدلۃ العقلیہ والنقلیہ. اس مسئلے کو اللہ رب العزت سورت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی اللہ سے چڑانے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے عقیدے اور عمل کی وجہ سے جو ہے وہ بچ پائے گا، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی وجہ سے نجات پائے گا، کوئی کسی کو اللہ سے چڑانے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بھی ولی، نہ کوئی اچھا آدمی، نہ کوئی برا آدمی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، کوئی بھی اللہ سے چڑانے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس پر اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرمانے کے اختیار جس طرح دنیا کا اللہ کا ہے تو آخرت میں بھی اختیار ایک اللہ کے پاس ہوگا. اور دلائل نقلیہ میں صاحب یاسین کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور بیان کے اندر اس نے کہا اتخذ من دونہ آلہا ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون. اس نے کہا آیا میں پکڑوں اللہ کے سوا اور مددگار، اگر ارادہ کرے مہربان بادشاہ مجھ پر کسی تکلیف کا تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مجھے شفاعت ہوں ان کی سفارش شیء ذرہ پر، نہ دنیا میں جو ہے ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں ان کی سفارش میری جو ہے کچھ کام آ سکتی ہے. تو مقصد صورت نفی شفاعت قہری بالعدلۃ العقلیہ والنقلیہ. خلاصہ مختصر صورت کا، صورت کی ابتدائی 12 آیات جو ہے یہ بطور تمہید ہے، تمہید میں ترغیب للقرآن، صداقت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، تخویف، ترغیب تبلیغ اور اس بات قیامت. آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 تک جو ہے صاحب یاسین کا واقعہ ہے مقصد صورت پر، جس میں توحید کا بیان بھی ہے، جس میں شفاعت قہری کی بھی تردید ہے، تینتیس نمبر آیت سے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تخویف ہے، بشارت ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت پھر دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. سورۃ یاسین کے جو ہے نام مختلف ہے، اسماء سورۃ یاسین. اس سورۃ کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے معمہ کے معنی عام کرنے والی، یعنی اس سورۃ کے اندر جو مضمون ذکر ہے کہ اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، تو اس مضمون کو جو ہے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر عام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جائے. اس سورۃ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ عظیمہ، جیسے لکھتے ہیں عین زوئے یہ مم، سورۃ عظیمہ، عظیم جس طرح لکھتے ہیں. عظیمہ کے معنی بڑے مقام اور درجے والی سورت. اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے مدافعہ، بلاؤں اور مشکلات کو جو ہے وہ ٹالنے والی ہے، دور کرنے والی ہے، دفع کرنے والی ہے. اگر کوئی مشکل گھڑی میں اس سورت کو جو ہے وہ پڑھے تو ان کی مشکلات جو ہے وہ دور ہوگی. اسی طرح اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قاضیہ، قلم قاف سے لکھتے ہیں قاضیہ، قاف الف قا اور ذات ہے درمیان میں. قاضیہ کے معنی حاجت پوری کرنے والی سورت. اسی طرح جو ہے اس سورت کے بارے میں ہے، حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریف کہا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے اس سورت کے بارے میں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جو ہے وہ شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی قیامت کے دن. فضائل سورۃ یاسین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکل شیء شرف، لکل شیء قلب و قلب القرآن سورۃ یاسین. ہر چیز کا جو ہے ایک دل ہوا کرتا ہے، لکل شیء قلب، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. وقلب القرآن، اور قرآن کا دل جو ہے کیا ہے؟ سورۃ یاسین، سورۃ یاسین. قرآن کا دل جو ہے سورۃ یاسین ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا دل جو ہے سورہ یاسین کو کیوں جو ہے مقرر کیا، کیوں اس سورت کو جو ہے قرآن کا دل جو ہے وہ کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، جس طرح انسان کا بدن ہے، بدن کے اندر جو ہے مختلف اعضاء ہے، ان تمام اعضاء کے اندر جو رئیس البدن ہے، جو پورے بدن کا جو ہے کیا ہے، بادشاہ ہے، سردار ہے، حاکم ہے، کہ پورے بدن کے اعضاء کا دار و مدار جو ہے جس عضوے پہ ہے وہ کون سا ہے، وہ دل ہے۔ پورے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کے کار یعنی دار ان کے جو ہے کارکردگی کا دار و مدار کس پر ہے، وہ انسان کے دل پر بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی جو مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار، انسان کے بدن کے اندر جو ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، درست بن جائے تو پورا بدن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، وہ خون کا، وہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے، انسان کا دل ہے۔ تو جس طرح انسان کے پورے بدن کے اعضاء کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے، تو قرآن کے اندر جتنے بھی اوامر اور نواہی ہے، قرآن کے اندر جتنے بھی اوامر اور نواہی ہے جن کو احکامات کہتے ہیں، ان سب کے ماننے کا دار و مدار اس سورت کے اندر جو مسئلہ ذکر ہے اس مسئلے پر ہے۔ قرآن کے اندر جتنے بھی اوامر اور نواہی ہے ان کے ماننے کا دار و مدار اس سورت کے مضمون پر ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر جو ہے یہ مضمون ذکر ہے نفی شفاعت قہری، کہ اللہ سے کوئی جو ہے بزور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ پیر ہوگا، نہ فقیر ہوگا، نہ مرشد ہوگا، نہ کوئی پیغمبر ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، اور نہ کوئی جن ہوگا۔ تو ہر انسان اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے گا، قرآن کے مطابق عقیدے کی بھی اصلاح کرے گا، اور قرآن کے مطابق اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرے گا۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ کوئی مجھے چڑانے والا نہیں ہوگا، چڑانے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے، قرآن کے مطابق عقیدہ اور قرآن کے مطابق عمل، تو جس طرح انسان کے بدن کے اور اعضاء اس کے کارکردگی اور افعال کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے، تو اسی طرح جو ہے پورے قرآن پہ عمل کرنے کا دار و مدار اس سورت کے مضمون پر ہے۔ کیونکہ اس کے اندر جب آپ ایک آدمی کو یوں سمجھائیں گے، یہ سمجھائیں گے کہ اللہ سے کوئی آپ کو چڑانے والا نہیں ہوگا، تو وہ قرآن پہ جو ہے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح، قرآن ماننے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، قرآن پہ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے گا، عمل کی بھی اصلاح کرے گا۔ اور جب تک آپ نے اس کا یہ عقیدہ نہیں بنائے گا تو پورے قرآن کو ماننے کے لیے وہ کسی بھی قیمت پہ تیار نہیں ہوگا۔ یہاں دوسری جو ہے اس کی توجیہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سنت کو جو ہے قرآن کا دل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دل کے معنی جو ہے حقیق یعنی اصل، پورے بدن کے اعضاء کا اصل جو ہے وہ انسان کا کیا ہے، انسان کا دل ہے، کیونکہ وہ رئیس البدن ہے، رئیس الاعضاء ہے۔ تو اس سورت کے اندر، اس سورت کو اللہ رب العزت قلب القرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی اصل کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ سورت کے اندر ایک مرتبہ اللہ رب العزت لفظ نطفہ کا استعمال فرماتے ہیں 77 نمبر آیت میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان کو میں نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے کسی سے، میں نے نطفے سے بنایا ہے۔ اور سورت کے اندر 3 مرتبہ لفظ ہے سویحا، 3 مرتبہ لفظ کیا ہے سویحا، پہلی مرتبہ 29 نمبر آیت میں، دوسری مرتبہ آیت نمبر 49 میں، اور تیسری مرتبہ آیت نمبر 53 میں لفظ صیحا کا استعمال ہے. صیحا عربی میں کہتے ہیں پکار, چیخ کو, آواز کو, چیخ کو, پکار کو صیحا کہتے ہیں. ایک مرتبہ لفظ نطفہ اور تین مرتبہ لفظ صیحا. اشارہ اس جانب ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں, اے انسان تم اپنے آپ کو دیکھو, تمہاری کیا حیثیت ہے, تم کس چیز سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہو, ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو. اور اسی طرح جو ہے تین مرتبہ لفظ صیحا. دنیا میں آپ کا آنا جو ہے وہ صیحا سے تھا, دنیا کا آپ دنیا میں پیدا ہونا کیا صیحا, ایک پکار, ایک چیخ کر جو ہے تم دنیا کے اندر آ گئے. یہ چھوی دیکھ لے لو دنیا ترا لے. اسی طرح جو ہے تمہارا مرنا جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ بھی صیحا پہ ہوگا, ہائے کر کے جو ہے تمہاری روح قبض کی جائے گی, اور اسی طرح تم اپنے زبان اور منہ کو بھی جو ہے وہ بند نہیں کر سکو گے, دوسرا آ کر جو ہے تمہارے منہ کو جو ہے وہ بند کرے گا. اور اسی طرح تیسری مرتبہ لفظ صیحا کہ جب قیامت میں تم اپنی قبر سے جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے اور وہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو وہاں بھی آپ کی زبان سے ایک آواز نکلے گی, ہائے یہ کیا ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا پیدا ہوئے تھے تم نطفے سے, تمہارا پیدا ہونا صیحا سے, اسی طرح تمہارا مرنا بھی صیحا پہ ہوگا, اور تمہارا قبر سے اٹھنا بھی جو ہے وہ کیا ہے وہ صیحا سے ہوگا. دنیا کے اندر پیدائش کے وقت بھی چیخے تھے, مرتے وقت بھی چیخو گے, اور اسی طرح جب قبر میں جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہاں سے اٹھائے جاؤ گے تو وہاں پر چیخو گے. اور تیسرا جواب جو ہے ہمارے استاد محترم, اللہ ان کی عمر علم میں برکت ڈالے, ان کے استاد تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ برکتہ, اس کے استاد تھے شیخ التفسیر علامہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ, میاوالی کے اندر وہ بچرا علاقہ ہے اس کا رہنے والا تھا. اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ اس سنت کو اللہ رب العزت قلب القرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں جس شرک کی جو ہے وہ مذمت ہے, نفی شرک, نفی شفاعت قہری, تو یہ تمام اشراک کے اندر جو ہے وہ دل کا, یعنی کیا ہے, دل کی حیثیت رکھنے والی ہے. تمام اشراک کے اندر جو ہے وہ دل کی حیثیت جو ہے وہ رکھنے والی ہے. تمام اشراک کے اندر جو ہے, تمام اشراک کا جو ہے وہ کیا ہے, یعنی دل جو ہے وہ کیا ہے, یہ عقیدہ ہے کہ مجھے کوئی اور جو ہے وہ چھڑائے گا. تو جب یہ عقیدہ بنے گا کہ مجھے کوئی اور چڑھائے گا تو اس کو عالم الغیب بھی جانے گا, اس کو پکارے گا بھی, اس کے سامنے جھکے گا بھی, اس کا نظر و نیاز بھی جو ہے وہ دے گا, تو سب جو ہے وہ کیا ہے, معاملہ تو خراب ہو گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نفی شفاعت قہری جو ہے یہ کیا ہے, یہ اشراق میں سے جو ہے کیا ہے, تمام اشراق کا جو ہے وہ دل ہے. اسی طرح جو ہے ایک حدیث میں ہے سورہ یاسین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقنو موتاکم سورہ یاسین, لقنو موتاکم سورۃ یاسین, لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو جو ہے سورہ یاسین سناؤ, تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین سناؤ, تم مردہ سورہ یاسین پہ کیا کرے گا, مردہ جو ہے وہ سورہ یاسین پہ کیا کرے گا, مردہ کیا سنتا ہے, تو جب مردہ سنتا نہیں ہے تو وہ سورہ یاسین پہ جو ہے وہ کیا کرے گا. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بات بنائی کہ سورہ یاسین جب پڑھو گے تو اس کی روح جو ہے وہ جلدی نکلے گی, سورہ یاسین جب پڑھو گے تو اس کی روح جو ہے وہ جلدی نکلے گی. تو کیا اس کی روح جو ہے وہ سورہ یاسین سے جلدی نکلے گی کہ اس کے اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق جو ہے اس پہ سختی اور اسی طرح نرمی کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اس نے جو ہے اپنے عقیدے اور عمل کو ٹھیک کیا تھا تو اس کی روح جو ہے اس طرح نکلے گی جس طرح آٹے سے بال کو جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے, اور اس بال کے کھینچنے سے آٹے پہ کچھ جو ہے وہ کیا کچھ آپت نہیں پڑتی. اور اسی طرح جب کافر آدمی ہوتا ہے, فاسق اور فاجر آدمی ہوتا ہے, جب اس سے جو ہے فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے تو اس طرح جس طرح زندہ بکرا یا بکری سے جو ہے وہ کھال کو جو ہے ادھیڑا جاتا ہے. تو یہ تو انسان کے اپنے عقیدے اور عمل پر ہے. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, جیسے اس کا جو ہے وہ آخری جو ہے وہ لمحہ آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فوراً مولوی صاحب کو بلاؤ, مولوی صاحب بھی جو ہے وہ سورۃ یاسین اٹھا کر جو ہے وہ کہتے ہیں سورۃ یاسین لاؤ, تو اس کے سرحانے بیٹھ کر جو ہے وہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے. اور اس نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ کیا میں نے 20 سال اور 22 سال اس مسجد کے اندر گزارے، میں نے تو ایک مرتبہ بھی اس کو جو ہے آتے نہیں سنا کہ اس نے مجھے کہا ہو کہ استاد جی سورہ یاسین ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ، اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے. کبھی نہیں، تو یہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا ہے کہ آ کر جو ہے مجھے سورہ یاسین جو ہے پڑھ کے سناؤ، میں تو اس کے الفاظ جو ہے وہ پڑھتا ہوں، اس کے معنی اور مطلب جو ہے وہ کیا ہے. وہ بھی جو ہے آ کر جو ہے فوراً اس کے سرانے بیٹھ کر جو ہے سورہ یاسین پڑھتا ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر ایک آدمی تھے، بڑے جو ہے وہ دماغ سے کافی تیز تھے، تو اس کی جو ہے علاج تو اس کی جو ہے اپنی ایک بھابھی تھی جو علاقے کے اندر مشہور تھی کہ وہ مردوں کو سورہ یاسین پڑھاتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، تو جیسے وہ بیمار پڑ گیا وہ فوراً آ کے جو ہے اس کے سرحانے بیٹھ کر جو ہے سورہ یاسین پڑھنے لگی. اس نے جب سورہ یاسین کی آواز سن لی فوراً اٹھ کر جو ہے اس کو 2-3 لات مار دیے. خدا لات بندی ہوئی ماوج نے، اٹھو ہے تو مجھے مارنا چاہتی ہو. تو اس کو جو ہے لوگوں نے کیا کیا ہے، سورہ یاسین کو جو ہے وہ مرد کی صورت جو ہے وہ تصور، یعنی جو ہے ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے، اس سے آدمی جلدی مرے گا، اس کی روح جو ہے وہ جلدی پرواز کرے گی. حالانکہ حدیث کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ لقنوا موتاکم سورہ یاسین. علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہ کے جو ہے بہت بڑے نام ہے، بہت بڑے امام ہے. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے معتبر عالم ہے. اس کی کتاب کا نام ہے فتح القدیر. فتح القدیر کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ روایت کا معنی اور مطلب یہ ہے، قبل لقنوا موتاکم سورہ یاسین قبل ان یحضرہ الموت، آدمی کو جو ہے وہ سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھو اس کے موت کے آنے سے پہلے. اس کے کیا؟ اس کے موت کے آنے سے پہلے، یعنی موتا جو حدیث میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے، تو میں نے تو آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ لفظ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں کبھی کبھی الفاظ آتے ہیں باعتبار ما کانا کے، اور کبھی الفاظ آتے ہیں باعتبار ما یکونا کے. ما کانا کے معنی پہلے تھا ابھی نہیں ہے، ما یکونا کے معنی یہ ہے کہ ابھی نہیں ہے آئندہ ہوگا. تو حدیث کے اندر جو لفظ ہے لقینو موتاکم کہ تم پڑھو اپنے مردوں پر، تو یہ مردہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے تو اعتبار ما یکونو کے، کہ ابھی مردہ نہیں ابھی زندہ ہے، مگر ایک نہ ایک دن تو یہ مردوں میں شامل ہوگا نا، یہ مرنے والا ہے. تو موت سے پہلے جو ہے اس کو قرآن جو ہے وہ پڑھا، سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھاؤ کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے کہ اللہ سے کوئی چڑانے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اگر چڑانا ہے نجات پانی ہے تو وہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے بلبوتے پر ہے. تو قرآن کے سامنے جو ہے وہ آ کر سورہ یاسین ان کو پڑھاؤ اور اس سے ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ کرو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو حدیث میں جو ہے لقینو موتاکم، تو موتا باعتبار ما یکونو کی ہے کہ ابھی جو ہے وہ زندہ ہے، آئندہ جو ہے وہ مردوں کی فہرست میں داخل ہوگا. تو جب زندہ ہے تو زندہ کی حالت میں اس کو سورہ یاسین کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھاؤ کہ وہ اپنے عقیدے اور عمل پہ نظر ثانی کرے اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دے، قرآن کے یعنی قرآن کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے. حدیث کا مطلب اور معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ مردوں کو سورہ یاد رکھیے. کچھ لوگ اس کے بارے میں ہم جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار جی فلاں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 43 مرتبہ پڑھو، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو 41 مرتبہ پڑھو، کچھ لوگ کہتے ہیں یار جی اس کا جو ہے ختم ہوتا ہے جس ختم کو مبین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ مبین کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں تقریباً 4-5 مرتبہ جو ہے وہ لفظ مبین کا استعمال ہے. تو یہ مبین جی 7 مرتبہ، تو مبین جو ہے وہ آ کر جو ہے اس کے بعد جو ہے کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد. تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ از روح شریعت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ تم اس کو 41 مرتبہ پڑھو تو تمہاری حاجت روائی ہوگی، تم اس کو 43 مرتبہ پڑھو تو تمہاری حاجت روائی ہوگی، یا اس کے مقابلے میں جو ہے تم مبین پہ جو ہے وہ رک کر جو ہے کچھ مانگو تو تمہاری حاجت روائی ہوگی. صحیح احادیث میں جو ہے اس کا کچھ بھی عطا پتا جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے جو ہے وہ بنائی باتیں ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سورہ یاسین جو ہے وہ محلے کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور عورتوں کو کہتے ہیں یہ ہم آپ ہمارے لیے پڑھیے. تو کیا ضرورت ہے کہ تم 41 کے فگر کو ایچیو کر رہے ہو؟ اس میں کیا جو ہے خصوصی؟ اللہ نے بتائی ہے، پیغمبر نے بتائی ہے کہ یہ کوئی فرض ہے یا کوئی یہ سنت ہے کہ اس میں کمی نہ آ جائے. ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پڑھو, اس سے جو خیر اور برکت آئے گی. تو یاد رکھیے پورا سٹی ٹاؤن اگر لوگوں کے لیے جو ہے ایک آدمی کے لیے پڑھے سورہ یاسین, اس سے اتنی خیر اور برکت نہیں آئے گی جتنا ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اپنے گھر میں جو ہے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے جتنی خیر اور برکت کا نزول ہوگا تو اس کے سوا کسی اور میں یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اس کو تو اپنی جو ہے جیب کی فکر ہے, یہاں اس کو تو اپنی پیٹ کی جو ہے وہ فکر ہے کہ میں جاؤں گا سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھوں گا, وہاں پر مجھے چاول بھی ملیں گے, وہاں پر مجھے جو ہے حلوہ بھی ملے گا, وہاں پر مجھے جو ہے وہ چائے بھی ملے گی, وہاں پر میں ملائی بھی جو ہے وہ کھاؤں گا. اس کو تو اپنی پیٹ کی پرواہ ہے. اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کی دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. جب نیت جو ہے وہ کیا ہے, آپ نے بلایا اور اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ تو کیا ہے, بڑا جو ہے وہ یعنی لحیم اور شہیم ہے, بڑا جو ہے وہ سیٹ ہے, نواب ہے, خان ہے, ملک صاحب ہے, بڑا جو ہے امیر زادہ ہے, اس نے مجھے ختم پہ بلایا, پیسے بھی ملیں گے, کھانا بھی ملے گا اور پینا بھی جو ہے وہ نصیب ہوگا. تو جب اس کی ابتدا سے یہ نیت بن گئی تو جب اس کی کام اس نے قرآن پڑھا اس کو ثواب نہ ملا تو وہ آپ کو کیا بخش دے گا, اور اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ کیا آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ کیا خیر و برکت آ گئی, بلکہ الٹا تو اس نے قرآن کی بے ادبی کر دی. تو جو آپ کے گھر میں قرآن کا خیر پہلے سے جو خیر اور برکت تھا اس کی بے ادبی کرنے سے وہ بھی اٹھ گیا. سمجھ آ گئی کیوں بے ادبی کر دی؟ قرآن کا تو حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سنو. تو یہاں پر جو ہے پانچ آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ایک جو ہے وہ بھنگ بھنگ کرتا ہے, بمالی علام الدی فطر, تو دوسرا جو ہے اپنی طرف سے ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا. تو یہ کیا ہے, ایک بھی جو ہے وہ سنا رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے اور دوسرا بھی چیخ رہا ہے, تو ایک چیخے تو اور سنے, سمجھ آ گئی گری آ گئی. جب ایک تیز آواز سے بول رہا ہے تو دوسرا اس کو دوسرے پہ اس کا سننا جو ہے وہ لازم ہے, یعنی کہ وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ سنتے دی. یعنی بغیر سنے جو ہے وہ بھی پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا. اور کبھی تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پانچ بندوں کو جو ہے آپ بلاتے ہیں, مولوی اور اس کے جو منیٹر ہوتے ہیں ان کو جو ہے آپ بلاتے ہیں, تو جب آپ کو ان کو بلاتے ہیں تو پورے آپ اس کے سامنے جو ہے 30 بارے رکھیں, اور اس کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ جو ہے وہ جو چیز آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ پکائی ہے اس کو جو ہے وہ سامنے راکے, جیسے وہ جو ہے خوشبو کو جو ہے وہ سونگ لیں گے تو فوراً ایک دوسرے کو اشاروں میں کہیں گے کام ہو گیا, مشن جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے, لہذا بس اس کو بند کرو. اگر آپ پوچھیں گے کہ پانچ بندوں نے 30 پارے آدھے گھنٹے میں کس طرح جو ہے وہ پڑھ لیے تو وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں طریقہ آتا ہے نئی مسجد کے اندر کس طرح, وہ کہتے ہیں ہمیں طریقہ آتا ہے. تو جب آپ کو طریقہ آتا ہے تو عوام الناس کو بھی سکھلائیں کہ وہ بھی جو ہے پانچ بندے گھر کے اندر آدھے گھنٹے میں پورے قرآن کو جو ہے وہ ختم کرے. اور کبھی کہتے ہیں یار اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک پارہ بھی پڑھو اس سے بھی جو ہے برکت آئے گی. تو جب تم کہتے ہو کہ ایک پارہ پڑھنے سے برکت آئے گی تو یہ فلسفہ اور یہ مسئلہ تم ان گھر والوں کو بتاؤ نا, کہ تم خود ہی جو ہے وہ کیا گھر کے اندر ایک پارہ پڑھ لیتے اور اس طرح تمہارے گھر کے اندر جو ہے وہ خیر اور برکت آ گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو سورہ یاسین اس کا مقصد جو ہے نفی شفاعت قہری بالعدلۃ العقلیہ والنقلیہ. یاسین والقرآن الحکیم, یاسین اس کے کیا معنی ہے, بس ابتدائی دو تین آیات پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے یاسین, یاسین سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, یا تو یاسین کا یہ لفظ حروف مقطعات سے ہے, ایک تفسیر مشہور اس میں یہ ہے, جس طرح اور حروف مقطعات قرآن کے اندر ہے الف لام میم, الف لام میم را, الف لام را, طہ, یاسین, حامیم, کاف, ہا, یا, ان, سات, تو یہ بھی کیا ہے حروف مقطعات یاسین. دوسری توجیہ یہاں پر یہ ہے کہ یاسین یہ آسماء اللہ کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے, یاسین اللہ کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے. اور یہ تفسیر جو ہے وہ ذکر کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ساتھ ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر ذکر کی ہے. اور ان دونوں کی تفسیر جو ہے وہ ذکر کی ہے قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر. تیسری تفسیر اس کے اندر یہ ہے کہ یاسین جو ہے یہ نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسماء میں سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے جو ہے کیا ہے, ایک نام ہے یاسین. اور یاسین حبشی زبان کے اندر یاسین کا ترجمہ جو ہے کیا ہے, یا رجلو, کیا ہے, یا رجلو, اے مردانگی میں کامل, اے انسانیت میں کامل انسان, یا یاسین اے مردانگی میں کامل, اسی طرح جو ہے کیا, اے انسانیت میں کامل, یعنی کس کو اشارہ ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رجل اے پسلیتوب کی کاملہ, پشتوں کے اندر ہم معنی کرتے ہیں یا رجل اے پسلیتوب کی کاملہ. اور چوتھی جو ہے یہاں پر تفسیر کیا ہے, چوتھی تفسیر یہاں پر یہ ہے جس سب سے یہ تیسری تفسیر جو ہے یہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے, سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے. چوتھی تفسیر یہاں پر کہ یہ دو الفاظ کا جو ہے وہ کیا ہے, دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ایک لفظ ہے یا حرف ندا اور دوسرا لفظ ہے سین. سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں روح المعانی کے اندر کہ اصل میں یہ لفظ ہے یا سید المرسلین. یہ لفظ کیا ہے, یا سید المرسلین, اے پیغمبروں کے سردار. یا جو ہے حرف ندا یا, اور سین سے سید سے اللہ نے سین کو لیا ہے, یعنی یا سید المرسلین, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم لا فخر لی, میں بنی آدم کا جو ہے سردار ہوں اور مجھے اس پہ کچھ فخر کی بات نہیں ہے. والقرآن الحکیم, شاہد ہے قرآن الحکیم حکمت والی کتاب. والقرآن الحکیم, شاہد ہے قرآن حکمت والی کتاب. وہ جو ہے یہاں پر وہ شہادت کے لیے ہے, وہ یہاں پر شہادت کے لیے ہے, قسم کے لیے نہیں کہ قسم ہے قرآن کی یہ حکمت کی کتاب ہے, بلکہ وہ جو ہے کیا ہے, یہ شہادت کے لیے ہے. امام شربینی رحمت اللہ علیہ, امام شربینی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کا نام ہے سراج المنیر. سراج المنیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اکثر اوقات وہ جو آتی ہے ابتدا میں, جس طرح والعصر والتین والزیتون, یاسین والقرآن الحکیم, سواد والقرآن ذی ذکر, تو یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ بمانی شہادت کے ہے. قرآن کس چیز پہ جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے, قرآن جس کس چیز پہ جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے, آفتاب آمد, دلیل آفتاب آمد, یعنی آفتاب کا جو ہے وہ سورج کا چڑھنا, یہ سورج کی اپنی ذات پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہ دلیل ہوتا ہے. تو قرآن جو ہے قرآن کا بیان, یہ قرآن کے اپنے ذات کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, یہ دلیل ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے. قرآن کا بیان کرنا, یہ قرآن کا خود اپنے آپ پر جو ہے یہ کیا ہے, دلیل ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے. تو والقرآن الحکیم, شاہد ہے قرآن الحکیم حکمت والی کتاب ہے. انک لمن المرسلین, یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لمن المرسلین, ضرور بضرور پیغمبروں میں سے ہے. یقیناً آپ, اور اس پر بھی شاہد ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہے, انک لمن المرسلین, یقیناً آپ ضرور بضرور پیغمبروں میں سے ہے. علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر رہے, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اللہ نے سیدھا کہا کہ اے پیغمبر آپ جو ہے کیا ہے اور پیغمبروں میں سے ہیں اور کیا ہے علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پہ ہیں آپ کا سنت آپ کی سنت آپ کا طریقہ آپ کا نہج آپ کا انداز آپ کا اسوہ حسنہ یہ سب کے سب کیا ہے صراط مستقیم ہے تو نماز کے اندر ہم جس راستے کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی نصیب کیجئے تو صراط مستقیم کے اندر ایک معنی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیونکہ اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے